Alhadithu tasi, hadithi ya tisa katika mlango huu. Tulisoma hii hadithi mpaka maeneo ambayo tukasema tutakuja kumalizia katika darasa la leo. An Rafi' bin Khalij radhiallahu anhu qala kunna akthar al-ansari haqlan. Rafi' bin Khalij anasema tulikuwa sisi Ansar ni watu wenye mashamba makubwa. Wa kunna nukri al-ardha ala anna lana hadhihi wa lahum hadhihi. Na tulikuwa tunakodisha ardhi kiasi ambacho sisi wenyewe anna lana hadhihi, tunakuwa na sehemu hii, na wale waliokodishwa wala hum hadhihi wanakuwa na sehemu nyingine upande mwingine. Farubama akhrajat hadhihi wa lam tukhruj hadhihi. Na huenda wakati wa mavuno ikawa sehemu moja imetoa mavuno mazuri kabisa, walam tukhriju hadhi, na sehemu nyingine ya eneo lile lile haikutoa mavuno mazuri. Fanahana an dhalika, basi akatukataza hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa amma alwariq falam yanhana, ama kukodisha kwa fedha yani dirham, hii hajatukataza. Walimuslim, na katika mapokezi Imam Muslim hadithi ya Hambala ibn Qais qala, anasema saaltu Rafi' bin Kharij, nilimuuliza huyu bwana Rafi' bin Kharij an kira'i al-ardh, kuhusu kukodisha ardhi. Kira'i al-ardh, kukodisha ardhi, bidhahabi walwaraq, kwa dhahabu na fedha. Faqal, akasema la basa bihi, hakuna ubaya, la haraj, la ithmi, hakuna dhambi katika hili. Innama kana nasu ajiruna ala hadhi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kwani hakika watu walikuwa yuajirun, wanakodisha ardhi, ala ahli, katika zama za nani? Zama za uhai wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bima ala al-madhiyanati wa akbali al-jadawi. Kwa tulisimamia hapa, kwa wale ambao kwenye vitabu nafikiri tuko pamoja. Kwa hiyo tutaanzia hapa leo, kwamba innama kana nnasu, kwamba hakika watu walikuwa yuajiruna, wanakodisha. Wanakodisha nini? Wanakodisha ardhi siku za uhai wa Mtume ala ahdi Rasul, siku za uhai wake Mtume sallallahu alaihi wasallam, walikuwa wanakodisha kwa mfumo ufuatao. Upi? Bima ala almadhiyanati wa akbali aljadawil. Nini maana maneno haya? Maneno haya yamefasiriwa na wanazuoni, mfano Sheikh Uthaymeen rahimahullahu akafasiri kwa maana ni yale maeneo yenye maji, lakini maji, ukisema maji, na maana ni uwanja mpana. Kilolengwa hapa ni mito mikubwa, almadhiyanati bimaana ni mito ambayo ilikuwa ni wasi, ni pana, inatembea maji mengi kabisa. Na hii neno wa akbal aljadawil imefasiriwa ni hiyo hiyo mito, lakini ile mito ambayo inachepuka kutoka kwa mto mkubwa. Kwa hivyo inaambiwa kwa lugha ya Kiswahili ni mito midogo. Mito midogo kivipi? Kuna mto mkubwa, alafu hii mito hii ikachepuka kutoka katika ule mto mkubwa, ndio inaitwa akbali aljadawil. Kwa hiyo kwa Kiswahili kizuri tunasema almadhiyanati ni mito mikubwa, akbali aljadawil ni mito midogo. Kiswahili kizuri sana. Wa ashyaa, na vile vile katika zama za Mtume walikuwa watu wakikodisha kwa mfumo wa vitu minazara katika mazao wa ashiaa na vitu minazara katika mazao. Mfumo huu ni mfumo ambao labda tupate maelezo tena mapya kutoka kwa Sheikh Uthaymeen rahimahullah, atatufafanulia nini maana ya maneno haya, yani ukodishaji huu. Lakini ukodishaji huu tutakuona uko mbele una maana kama hivi. Mfano, mtu ana nyumba yake, anakodisha, anapangisha. Sasa upangishaji yule ikawa yeye ndani ya yule mwenye nyumba, yumo mle mle ndani ya nyumba anaishi, ima atakuwa amepangisha upande mmoja, upande mmoja anakaa yeye, au vyumba atakuwa amekodisha nyumba na vyumba sita, amekodisha vyumba vinne, vyumba viwili vyake yeye. Sasa ukodishaji wa ardhi uliozungumzwa hapa ni kama huu, ndio kutolea mfano. Yani mwenye shamba anakuwa yeye yuko katika sehemu yake moja, na sehemu nyingine ndio anaikodisha. Sasa ipi anaikodisha yeye na ipi anobakia nayo yeye, ndio hii ambayo tunaizungumza sasa. Tafsiri hii tutaiona vile vile katika tafsiri nzuri ya Sheikh Uthaymeen rahimahullah. Hadithi kama hii iko katika kitabu cha Bulughul Maram, na Ibn Uthaymeen amesherehesha Bulughul Maram katika sharhe inaitwa Fathu Dhil Jalal wal Ikram. Kwa hiyo nafsi al-kalam, maneno ni yale yale, hadithi ndio ile ile. Kwa hiyo sisi tutaangalia lile ile ile point tunaitaka. Naam, anasema neno hili al-madhiyanati wa akbali al-jadawili wa ashya'a min az-zira'a mumana min az-zira'a. Anasema Sheikh Uthaymeen ya kusudiwa hapa hii al-madhiyanati, mito mikubwa, Kiswahili kizuri, ni sehemu ambayo hiya ma'ala masailul ma, ni yale maeneo yanayopita maji. Kwa hiyo mtu anakodisha shamba, kwa anataka kukodisha, ndiyo, haya hamna tatizo. Kwa hiyo anakodisha katika mfumo wa kwamba kuna maeneo katika shamba lake kuna mapito ya maji, yani alladhi yakunu ala albirqa, kuna eneo ambalo linakuwa katika birka. Albirqa ya kusudiwa ni bwawa, ndio hayo maji, inawezekana mto, bwawa, au ala saqiya, au kuna sehemu katika shamba lake ni sehemu ambalo kuna mto. Afwan, saqiya ni njia yoyote ya kumwagilia maji, irrigation wanaita kwa kilimo. Na katika shamba lake hilo kuna eneo, kuna nahar, kuna mto. Kwa hivyo ima katika shamba hilo analokodisha huyu mwenye shamba lake, katika eneo moja hilo kuna bwawa au kuna mto au kuna chemchem ambayo inamwagilia maji, inafanya irrigation. Yakul, anamwambia sasa yule mkodishaji, anamwambia hivi, ma ala atrafihi fahuwa lak walbaqi li, anamwambia kule kule unakuwa na kule kule ndio ninakukodisha, na hii eneo hili hili lipi, eneo ambalo ndio maji yapo, napita mto, kuna bwawa, kuna chemchem, hili analima mwenyewe mwenye shamba, anamkodisha, anamwambia kule pembeni pembeni kule ala atraf, uko tayari, uko tayari, basi nakukodisha kule ala atraf, nakukodisha eneo lile. Sheikh anasema hadha la yajuz, hii haifai, liannahu kad yakunu alladhi ala almadhiyanati kathiran wal akhar qalila, kwa sababu inawezekana kabisa kabisa huyu mwenye shamba akavuna mazao mengi. Kwa nini? Kwa sababu yeye si yuko pembezoni mwa mto, yuko pembezoni mwa bwawa, iko pembezoni mwa kisima, iko pembezoni mwa chemchemi. Kwa vina maana mimea yake, mashamba yake yatakuwa saa zote anamwagilia maji katika hali kama hiyo. Na yule alomkodisha yuko mbali na vitu kama hivyo. Kwa hivyo hii haijuzu, anasema au yakunu al-aks au sometimes inawezekana kinyume cha hivyo. Lakini mara nyingi eneo ambalo lilikuwa lenye maji mazao yake yanakuwa uvunaji ni mwingi kabisa. Anasema hadha gharrun. Huu ni udanganyifu. Hadha gharrun ni udanganyifu la yajuz. Kwa hivyo hii ndio ile maana ambayo nilikwambia bima ala al-madhiyanati na vile vile wa akbali al-jadaw. Au anamwambia yakulu laka awwalu hadha as-saqi wali akhirah, ni kwamba mimi ni wewe nokodisha, unataka shamba nikodishe, basi mwanzo hapa sehemu ya chemchemu hizi ni utapata wewe, lakini mimi kule mwisho. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba mtiririko wa maji, yani maji yanavyo flow, ni kwamba kule mwisho kule ndio yana flow vizuri kabisa, yanaenea katika mashamba, na hapa mwanzo yanakuwa hayana nguvu, labda mpaka kuwe na ile hali ya pressure na nini, atiwe kwa pressure. Kwa hivyo naambia wewe utapata mie, yani mimi nitachukua kule mwisho, kwa sababu najua maji kule ndio yanakuwa mengi, na wewe hapa hapa. Sheikh anasema vile vile hii la yajuzu, haijuzu, ni aina fulani ya udanganyifu. Na tamko lilokuja wa ashya min azra wa ashya min azra, angalia katika hadithi yako bwana Mtume SAW aliposema yani rawi anasimulia kwamba ilikuwa bima ala almadhiyanati wa aqbal aljadawil wa ashya min azra. Nini maana ashya min azra? Yani ashya ni katika vitu ambavyo katika mazao, yani kulishaji huo nupi. Anawelezea Sheikh Uthaymeen anasema hivi: u'tika al-ardh tazra'uha, nakupa ardhi, bi maana nakukodisha ardhi utalima, lakini li mimi mwenye shamba janibu sharqi, mimi upande wangu ni mashariki, walaka aljanibu lgharbi, na upande wako wewe upande wa magharibi. Naona bwana, mimi upande wangu huu wa mashariki, wewe upande wako ule magharibi. Sio nataka kukodi basi chukua upande wa magharibi, mimi nachie huku upande wa magharibi. Au li janibi shamali walaka janibu ljunub, au atamwambia kwamba mimi upande wangu huu wa kaskazini na wewe utachukua upande wa kusini. Sawa, nakubali. Almuhimu ni kwamba ndio hiyo ashya min azra'i inafasiriwa katika hali kama hiyo. Au atamwambia kwamba wewe unataka kukodisha shamba langu na kukodisha, lakini li sha'ira, mimi nitalima sha'ir na wewe utalima hinta, kwa maana ndio hiyo jamii ya ngano. Au ni kwamba mimi nitalima karanga, wewe usilime karanga, wewe lima mahindi. Ndio hiyo ashya min az-zar'i. Kwa hiyo haya yote ni vitu ambavyo aidha anasema Sheikh la yajuzu, haijuzu, haifai ukodishaji wa sampuli hii. Ndio kama vile nilivyosema ni kwamba kama mwenye nyumba akodisha nyumba yake na yeye mwenyewe humo humo, upande mmoja anakaa yeye, upande mmoja wa mwingine. Haya, ule upande anakodisha unavuja, ule upande anakodisha una crack, ule upande anakodisha choo kishajaa. Kwa hivyo yeye anabakia upande ule kwa hauvuji huo, anakwambia kodi yao kama unataka sawa, unataka mimi mbaya. Au anamkodisha mtu nyumba, yeye yuko katika vyumba vizuri, lakini wanaokuta kukodi anawakwambia basi nataka chumba, vyumba vya uani, mabanda ya uani yale unayaona yale, yani ndio nakodisha. Sasa katika ardhi ndio mfano huu kwamba mtu anakodisha shamba lake, lakini anamchagulia yule alokodisha sehemu mbaya, haina maji, sehemu ambayo kame, anamkadia, anamwambia, anampangilia, wewe ulime hiki, mimi nilime hichi, usilime hichi. Haya ndio yalokusudiwa katika hadithi hii. Hadithi inaendelea mbele inasema fayuhlika hadha wa yaslam hadha. Mumana maana yake ni kwamba fayuhlika, natuka neno halak, inawezekana katika ule ukodishaji huo ikawa huyu mwingine amekosa mavuno, ndio inaambiwa fayahliku hadha, kakosa mavuno. Na wayaslamu hadha, na huyu mwingine yaslam, kwa maana akapata mavuno mazuri. Uone kazi kwa ikawa ukodishaji wa sampuli hii haukubaliki. Fayahliku hadha, basi huyu mwingine akapata mazao mazuri, mavuno mengi katika shamba hilo. Wayaslam afwan, akapata mavuno kidogo, kwa maana akakosa kabisa. Fayathik wayaslam hadha, na mwingine ndio akavuna mavuno mengi. Shamba moja, mwenye shamba akamkodisha mwenye shamba, mkodishaji akampangia maeneo mabaya mabaya, kwa hivyo yule akapata mavuno mabaya, yeye mwenye shamba akapata mavuno mazuri. Akasema rawi, falam yakun linnasi, basi watu hawakuwa na nini, kiraan, ukodishaji wa ardhi, illa hadha, isipokuwa ukodishaji wa sampuli hii. Anasema falam yakun linnasi kiraa, ni kwamba watu hawakuwa na ukodishaji mwingine, illa hadha, isipokuwa ukodishaji huu. Huu ndio ukodishaji ulikuwa umeenea katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walidhalika zajara anhu, kutokana na hivyo Bwana Mtume akakataza. Zajara akakataza, tena kukataza kwenyewe kwa ile hali ya makemeo. Zajara anasema walidhalika zajara anhu, kutokana na hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akakataza akasema fa amma shay'un ma'lum, ama kitu maalum, shay'un ma'lum, madhmunun, kilichodhaminiwa, fala ba'sa bihi, hakuna ubaya wowote. Anasema fa amma shay'un ma'lum, ama kitu maalum, madhmunun, kilichodhaminiwa, fala ba'sa bihi, hakuna ubaya wa aina yoyote. Na nini maana hii, kwamba kitu maalum ambacho kilichodhaminiwa hakuna ubaya katika suala la kukodisha? Hii vile vile kiangalia katika mwisho wa hadithi hii katika Bulughul Maram, vile vile shekhe akawa ameelezea, Sheikh Uthaymeen anasema katika maneno haya fa amma shaykhun ma'lum madhmun fala bahsa bihi, yani maana yake ni hivi fa amma idha dhakara shay'un ma'lum, idha dhukira shay'un ma'lum madhmunun fala ba'sa bihi, fama huwa ma'lum madhmun, nini hicho ma'lum madhmun? Anasema maana yake ni kwamba ni ule ukodishaji wa ardhi kwa dhahabu na fedha. Kwa nini? Kwa sababu dhahabu na fedha ni shay'un ma'lum, halafu vile vile ni madhmun. Maana yake ni kwamba hivi, li'annahu a'ta'a al-ard bi 100 dirham madhmun fa hadha jaiz. Tuchukulie mfano, wewe una shamba, mimi ninakuja na sana nataka nikodishe, nataka kulima, basi unaniambia bwana, mimi nitakukodisha eka hizi mpaka kule kwa shilingi milioni tano. Milioni tano, nipe cash milioni tano, anza kulima hata kesho. Kwa hivyo hii milioni tano ndio shay'un ma'lum, halafu ni madhmun, ni kitu ambacho kilichokuwa chenye kudhaminiwa, chenye kuaminika. Ni kama mfano vile mtu akawa amekwenda kukopa benki, akaambiwa bana, hapa mpaka ulete kitu ambacho kilichokuwa nini, ndio kitu hicho kitalinda huu mkopo wako. Kwa hiyo ukitoa milioni tano, ina maana umetoa shay'un ma'lumun madhmunun, kitu kilichokuwa maalum na chenye kudhaminiwa, chenye kukubalika. Lakini hii ujanja ujanja huu kwamba ninakukodisha hapa mpaka pale, kwa maana ya kwamba basi utachukua kule, wewe toa cash nikulipe. Na hali hii inawezekana ya kwamba ukodishaji ukawa katika kuna kitu wanaita masha'un ma'lum. Masha'un ma'lum ni yale mazao yenyewe. Sasa hapo hii inaitwa al-muzara. Al-muzara kivipi? Tulisoma nyuma hapa kwa wale ambao wanafikiri watakuwa wanafuatilia darasa letu hili, katika hadithi ambayo tulisoma katika darasa lililopita. Hadithi yenyewe nasema, hadithi Umar, naam, hadithi Abdullah bin Umar, hadithi ya nani kumbe, sio haiko mbali. Ana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam amala ahla Khaybar بالشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع. نونا هي ukodishaji huu vile vile unakubalika, ambao unaitwa almuzara, inaitwa mashaa juice. Kivipi? Mayahudi waliambiwa kwamba nyinyi limeni mashamba, lakini nusu mtachokovuna mtachukua nyinyi na nusu mtatuletea sisi. Kwa hiyo sasa ukodishaji wa sampuni hii unakubalika. E bana, unalima nini? Nalima mahindi. Kwa hiyo ukipata gunia 10, tano za kwako, tano za kwangu. Hii inaitwa muzara, hii inakubalika. Lakini ukodishaji mwingine wa sampuni nyingine kama tulioiona katika riwaya hii ya leo, ni ukodishaji ambao ni wa kubabaisha babaisha, haukubaliki. Naam. Fawaid alhadith, miongoni mwa faida hadithi hii, anasema Sheikh Uthaymeen, jawazu ta'jir al-ard lizar'i bid-darahim. Inajuzu, kwa maana inafaa, ni halali kabisa kukodisha ardhi kwa darahim. Darahim ni pesa ambazo zinatumika katika siku hizo, katika nchi hizo. Lakini ukizileta katika siku zetu za sasa, twasema inafaa kukodisha kwa ardhi kwa tishili. Unamkodisha mtu ardhi alime, basi mnakubaliana milioni 5, milioni 10, milioni 20. Hii inajuzu wala haina tatizo lolote. Faida nyingine anasema, jawazu ta'jiriha bijuz'i masha'a ma'lum mimma yakhruju minha. Inajuzu kukodisha ardhi kwa fungu maalum la kile kitachovunwa. Na kukodisha ardhi yangu ekari 20, unalima nini? Nalima mtama. Mimi bwana, ninachotaka ni kwamba kwa kila magunia 10 nataka gunia moja. Sawa bwana? Ah, sawa, mna tatizo. Kwa hivyo akivuna magunia 20, magunia mawili ya mwenye shamba. Ukodishaji huu vile vile ni jais, ni ruksa. Faida nyingine anasema ni tahrimu ta'jiriha bi shay'in muayyan min az-zar'i yuqtassu biha ahaduhuma. Ni haram kukodisha ardhi kwa mfumo ambao ikawa mtu mwenye shamba lake anakodisha anamwekea masharti mkodishaji, lazima alime mazao fulani. Talima mpunga tu hapa, mahindi tu hapa, lima karanga, uwezi. Ukodishaji huu ni haram, kwamba mtu analima anakodisha, basi kile anachopenda yeye analima. Sio namwambia kwamba hapa bwana usilime kitu fulani, mimi huku nalima kitu fulani, usio kalima ninacholima mie mwenye shamba. Sasa itakuwa tutauza wapi? Wewe yani lima mahindi, mie huku kwangu nalima mtama, usio kalima mtama huko. Sasa ukodishaji huu umekatazwa na ni haramu. Hizi ni baadhi ya faida katika hadithi hii.